Açık Gazete. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete açıldı bugün 24 Nisan Salı günü. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Sefa Söyler'le birliktesiniz. Can Tombil destek ekibimizde, Mert de izinli. Bugün 24 Nisan, açılışımızı da Komidas Vardabed'in, Vardabed'in Krunk Turna adlı eseriyle açtık. Seslendiren Armenak Şahmuradyan'dı. Ermeni besteci, müzikolog ve koro şefi. Kütahya Ermenileri ailesi içine doğmuş. 1 yaşındayken annesi, 10 yaşındayken babası ölmüş biri. Sonradan babaannesinin yanında büyüdükten sonra Ecmiadzin'deki Ermeni Kilisesi Ruhban Okulu'nda 1895'e kadar burada okumuş, mezuniyetiyle papaz olmuş. Fakat çok dini görevlerinin yanı sıra büyük bir müzik araştırmacısı olarak ön plana çıkıyor. 7. yüzyılda yaşamış bir Ermeni halk ozanı olan Katolikos Gomidas'ın ismini atfen de Gomidas adını almış ve papaz anlamına gelen Vardapet unvanıyla birlikte anılmaya başlıyor. Müzikoloji öğrenimini Berlin'de görüyor. Müzik doktoru, müzikoloji doktoru payesini alıp Ecmiyatsin'e dönüyor. Kırsal kesimde geziler yapıp 3000 kadar Ermeni halk şarkısını derleyerek notaya geçirmiş ve eşsiz bir koleksiyon oluşturmuş. Sonra 24 Nisan 1915 tarihli tehcir kanunu gereğince tutuklanan 250, tam sayısı da bilinmiyor, 235 Ermeni ileri geleni arasında aydınları ertesi günde 180 kadar İstanbullu Ermeni ile birlikte trene bindirilip Çankırı'ya sürgün ediliyor. Önce tutuklanıyorlar. Onların büyük bir kısmı da Çankırı'ya sürgün ediliyor. Mehmet Emin Yurdakul Halide Edip ve yabancı diplomatların girişimleri üzerine Talat Paşa'nın özel emriyle diğer 8 Ermeni sanatçısıyla birlikte İstanbul'a dönmesine 7 Mayıs'ta izin veriliyor. Ama bütün o derlediği halk şarkılarını notaya geçirmiş evini darmadağın buluyor. Dönüşünden sonra da akıl sağlığını yitiriyor. En yakın arkadaşlarından bir kısmının da ölümüne, katledilmesine tanık oluyor. Önce Şişli'deki Lape Hastanesi'ne, ardından da hayatının son 20 yılını geçireceği Paris'teki bir sanatoryuma katılıyor. Hiç hayatının son 18 yılında hiç piyano çalmıyor, beste yapmıyor, şarkı söylemiyor ve konuşmuyor. 20 Ekim 1935 tarihinde Paris'te ölmüş. Komitas Varda Bet. Evet, bugün 24 Nisan'da 1915'te de Taksim'de bu acı hepimizin ırkçılığa ve milliyetçiliğe dur de girişimi, Taksim'de düzenlenecek Ermeni soykırımını anma etkinliği için çağrıda bulunuyor. Her inançtan, her düşünceden, her siyasi görüşten kişi ve kurumları adını her ne koyarlarsa koysunlar, 1915 kurbanlarını anmak için kendi özgün çağrılarını yayınlamaya ve anma alanlarına katılmaya davet ediyoruz, diyor. Ve şöyle de diyor, 24 Nisan bir kin günü değil, bir küfür günü de değil. Gelin önce o gün ne oldu onu paylaşalım. 1915 yılının o gününde Anadolu'nun en eski halklarından Ermenilerin 250 kadar aydını apar topar evlerinden alınıp Çankırı ve Ayaş'a dönüşü olmayan bir yola sürüldü. Mebusu, doktoru, çevirmeni, öğretmeni, gazetecisi, yazarı, sanatçısı, bütün bu insanlar bir halkın sesiydi. Meşrutiyet sonrasının özgür ve eşit günlerine inanmıştı. Düşleri dönüşsüz yollarda kendileriyle birlikte kayboldu gitti. Sesini yitiren bir toplumun başka neyi kalır ki geriye? Çoluk çocuk, genç yaşlı kafilelerle Ermeni halkı Anadolu'nun dört bir bucağından çöllere sürüldü. Evin erkekleri öldürüldü. Kiliseler, okullar harabeye döndü. Mal mülk el değiştirdi. O korkunç soykırımın sonunda Ermenilerin varlığından geriye sadece yasaklı fısıltılar kaldı. Susulunca unutulmadı ama. İnkar edildikçe yok olmadı. Aksine yara iltihaba döndü, çözümsüzlükte kemikleşti. Birçok vicdanlı Müslüman ellerinden geldiğince Ermeni komşularını kurtarmaya çalıştıysa da Anadolu'daki tahribat kalanlar için büyük oldu. Bu topraklar bir daha iflah olmadı. Ömrünü Anadolu halklarının barışına adayan ve bu uğurda canından olan Hrant Dink, yarayı sarmanın gereğini hatırlatmış, bugün hala unutmayı savunanlar aslında sadece geçmişten değil, gelecekten korkanlardır. Unutulmamış geçmiş, geleceğin de teminatıdır, demişti. Geleceğimiz için el ele yapabileceklerimiz var. Gelin bu 24 Nisan'da meydanları dolduralım. Geçmişteki bu büyük acıya ortak bir yasla sahip çıkalım ve bir kez de ortak yastan çıkan umutta buluşalım. 24 Nisan 1915'te Taksim'de ırkçılığa ve milliyetçiliğe dur de girişiminin açıklaması böyleydi. Mazlum Der'den de bir açıklama var, onu da okuyalım. Yani kısmen. Devletin ve bu coğrafya insanının artık Ermeni tehciri gerçekliğiyle yüzleşmesi ve helalleşmesi gerekir. Toplum olarak normalleşmenin çabasını verdiğimiz, hak arayışının geliştiği, insan hak ve hürriyetlerinin önemsendiği, birlikte yaşama bilincinin öne çıktığı bu günlerde benzer acıların bir daha yaşanmaması ve sağlıklı bir toplumsal yapının inşa edilebilmesi için bir yüzleşme ve helalleşme gerekmektedir. Resmi, gayri resmi bütün kuruluşlarıyla önce devletin, sonra da Müslümanı, Ermenisi, Türk'ü, Kürd'ü ile bütün kesimlerin, bu coğrafyanın insanlarının son yüzyılda yaşadıklarıyla yüzleşmeleri ve mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi, hakkı olanın hakkının verilmesi gerekmektedir. Mazlum der olarak bir kez daha bu yüzyıllık mazlumiyetlerde yaşamını yitiren halklara üzüntü ve taziyelerimizi sunarken, onların bugün gerek bu topraklarda gerekse dünyanın dört bir yanında savrulmuş olan evlatlarına, Adem'in çocukları olarak birlikte barış ve esenlik içinde yaşama iradesini öne çıkarmanın zorunluluğunu, bu konuda da Hrant'ın inşa etmeye çalıştığı aklın ve duruşun önemini hatırlatıyoruz. Bu bağlamda Hrant Dink cinayetinin eksiksiz ve tüm yönleriyle aydınlatılması ve en kısa sürede adil bir yargılamayla neticelendirmek boyunlarının borcudur diyor. Bunun sıkı takipçiliği de kim olursa olsun zalime karşı mazlumdan yana tavrıyla 21 yıldır mücadele eden Mazlum Der camiası olarak sorumluluğumuzdur, kamuoyuna saygıyla belirtiriz diyorlar. Bir de Ümit Kıvanç, Hrant'ın arkadaşlarından, Taraf Gazetesi'nde bir arkadaşım meseleyi şöyle anlatabiliyordu başlığıyla sözü bırakıyor hemen. 23,5 Nisan başlıklı yazısına Hrant Dink'in. Sancılı 10 yıllardan çıkmış ulusun tarihinde çok önemli bir ak gündür 23 Nisan. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturunun meclis salonuna perçinlendiği gündür. Ve böyle bir günün yaşam denilen çocuğa ve geleceğe akıtılan mirasıdır. Türk ulusunun belki de en akıllıca yaptığı öngörünün tarihidir. Gelecek ve çocuk ne de güzel buluşturulmuştur öyle. Ve de ne ustaca bir değerlendirmedir yıllar sonra 23 Nisan'ı sadece Türkiye ile sınırlı tutmayıp bütün dünyanın çocuklarıyla paylaşma düşüncesi. Türk çocuklarına da, dünya çocuklarına da kutlu olsun. Yeryüzünün dört bir yanına savrulmuş Ermeni ulusunun tarihinde çok önemli bir kara gündür 24 Nisan. 3-5 Ermeni yan yana gelmeye görsünler, alırlar ellerine pankartları, dökülürler sokaklara. Nedir bütün bunların sebebi? Niçin yollara düşer bu insanlar 24 Nisan'da? Tarih 24 Nisan 1915'in şafak vakti. Özellikle İstanbul'daki Ermeni aydınları, yazarlar, sanatçılar, öğretmenler, avukatlar, doktorlar, mebuslar teker teker alınırlar evlerinden. Götürülürler ve bir daha da geri dönmezler. İşte birkaç gün sonra bütün Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde gerçekleştirilen tarihsel Ermeni dramının başlangıcıdır bu tarih. Kim nasıl anlayabilir bunu bilemiyorum ama hem Ermeni olmak hem Türkiye'li, hem 23 Nisan'ı yaşamak bütün coşkusuyla ve ertesi günün bir parçası olmak bütün hüznüyle. Kaç insan bu ikilemi yaşıyordur şu yeryüzünde? Ne anlaması kolay ne de anlatması. Dilerim kimse de yaşamasın bu ikilemi bir daha. 23 Nisan nasıl daha bir coşkuyla yaşanır? 24 Nisan nasıl hafızalardan sildirilir? Bütün bunlar çözümsüz sorular değil aslında. 23 Nisan bütün çocukların olacaksa eğer, ben derim Ermenistanlı çocukların da olsun bir biçimiyle. Çağırın onları da bu kutlamalara, barıştırın çocukları birbirleriyle, tanıştırın. Sadece 23 Nisan'da olmasın, 24 Nisan'ı da katın içine. Daha da uzasın o günler, bütün Nisan'ı katın, bütün baharı katın. Hadi siz beceremiyorsunuz diyelim, var olan kinler engel buna. Bırakın bari dünyayı çocuklara, onlar bu işi halleder. Yeter ki engel olmayın siz. Bir başka severim 23 Nisanları. Hem bizim de hanımla evlendiğimiz gündür aynı zamanda. Gerdeğe girişimiz de 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan geceye rastlar. İlk çocuğumuza can verdiğimiz andır o. Ne 23 ne de 24 Nisan. 23,5 Nisan'dır belki de o an. Evet. Bugün 24 Nisan. Bu 24 Nisan olayını aynı zamanda neler oldu? 1915'te Ermenilere ne oldu yerine Türklere ne oldu sorulmalı diyor mesela. Evet, Biyanet'teki bir haber bu. Yapılan bir konferans var dün. Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin organize ettiği disiplin Marksizm toplantılarının sonuncusunda bundan da bahsedeceğiz. Ama Ahmet İnsel'le zaten 9-9.30 arasında bunu konuşma imkanını bulacağız 24 Nisan'da. Elbette bulacağız ama belki bugün 9-9.30'a kadar 24 Nisan Türkiye'den nasıl görüldü? Çünkü o konferansta da 1915'te Türklere ne oldu diye sorulmalıydı soru. Bugün basına, medyaya baktığımız zaman bazı ipuçlarını görebiliyoruz. İşte bizim elimize geçen yaklaşık 14-15 tane gazetede örneğin biri hariç birinci sayfada ya hiç yer verilmemiş ve her meşrepten gazeteden bahsediyorum veyahut çok ufak ve dolaylı haberler yoluyla yer verilmiş. Bir tek Özgür Gündem gazetesi manşet yapmış bunu. Evet, bazı yaralar zamanla kapanmaz diye zaten biraz önce okuduğumuz çağrıda bazı yaralar zamanla iyileşmez diyen bir afiş vardı. Bir bereket ve birlikte olma simgesi olan kıpkırmızı bir narın ortasında bir bıçak kesiği var, yarığı var ve içinden de nar suyu akıyor. Nar suyu, evet, görülüyor pırıl pırıl. Evet, diğer gazeteler, kimi yerlerinde değinen gazeteler var ama genel olarak çok önemli bir, Hrant Dink'in söylediği gibi bir 23-24 Nisan anması, kutlaması gözükmüyor doğrusu. Evet, biz diğer şeylere bakalım şimdi o zaman. Bakalım. Elimizdeki haberlere. Fransa'da seçimlerde birinci tur yapıldı. Ve önde gelen sosyalist aday François Hollande 28.6 ile. Sarkozy yüzde 27.2. 1'de 2 olmuş, tamam. En büyük sürpriz deniliyor ama aslında pek de sürpriz olmasa gerek. Çünkü orada Fransa'da yükselen bir kaygı ve yabancı düşmanlığıyla bağlı bir durumda vardı. %18 almış Marine Le Pen'in partisi, aşırı sağcı parti. National Front. Evet. Front National. Bazı ulusal cephe yani. Bazı kaynakların araştırmacılarında %15'lere kadar oy alabileceğini, hatta üçüncü olarak çıkabileceğini söylediği Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon sanıyorum. Jean-Luc Mélenchon. Evet, onun Komünist Partisi de %11, Komünist Partisi'nden Jean-Luc Mélenchon da %11.2 idi galiba, yanlış hatırlamıyorum. %12'ye kadar yükselmiş galiba ama ciddi bir içeriği de boşaltılmış bir politikanın biraz böyle farz görüntüleri olduğundan bahsediyor Chris Hedges de. Onunla ilgili aslında en ilginç değerlendirmelerden bir tanesi The Economist dergisinin bloglarından birinde vardı. Bu ne anlama geliyor? Bir kere ondan bahsedeyim. Fransa'daki seçimlerin ilk turunun ne anlama geldiğinden. Şimdi iki aday arasında yapılacak seçimler. Yani Hollande ve Sarkozy arasında yapılacak 6 Mayıs'taki seçimler. İlk en fazla oy alan iki aday arasında. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki bu ikinci turda daha önceki adaylara oy veren seçmenler de oylarını yeniden dağıtacağı görülüyor. İşte örneğin Hollanda'nın sol partilerin oylarını, işte Mélenchon'un oylarını alacağı net olarak söyleniyor. Zaten Jean-Luc Mélenchon'un da böyle bir çağrısı da vardı. Ama şeyin, Le Pen'in oylarının kime gideceği meselesi var ortada. Orada da işte ilginç demiştim, şundan dolayı ilginç. Belki bu bir şey durumu olabilir. Hani kendini kandırma durumu olabilir, bilemiyorum ama Le Pen'e oy verenler arasında ciddi sayıda Sarkozy'ye oy vermemek için tepki olarak oy verildiği söylenen, hatta sol ve komünist geçmişten gelen bazı seçmenlerin de olduğu söyleniyor. Bunu bilemiyoruz. İkinci turda biraz da bunları göreceğiz ve bu dağılıma göre Fransa'nın yeni devlet başkanı belli olacak. Evet, bunun neler getirip getirmeyeceğini Fransa açısından da iki turdan önce, bir bugün de onu da konuşma fırsatımız olacak. Paris'ten Türkiye açısından Uğur da Hüküm'le konuşacağız onu da. Önem teşkil ediyor tabii Fransa'daki seçimler. Evet, onları da sorma etraflıca, yani en azından yarım saat içinde olduğu etraflıca kadar. Olduğu kadar konuşmamız mümkün olacaktır. Onun dışında tabii çok önemli bir şey var. Bütün kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında dünyanın bu ciddi bir ayaklanma, gerek kemer sıkma kesintilere karşı, kemer sıkma politikalarına, gerekse de demokrasinin yeterince uygulanamamasından meydana gelen çok sayıda şey var. Yani bütün Avrupa çapında çok ciddi bir şey var. Yani Fransa'daki seçimlerin o yönünü de sorabiliriz. Çünkü Sarkozy'ye verilmeyen oylar da, yani çok, ilk tarihte 50 seneden beri ilk defa bir mevcut cumhurbaşkanı bu kadar düşük oy alıyormuş ikinci şeyde. Evet, hatta i̇kinci 81'den beri ikinci dönemi kazanamayan ilk sağ parti adayı olma ihtimali de var. Evet, bunun sebeplerinden de önemli ölçüde biri de herhalde şey olabilir. Yani bu kemer sıkma denilen reform politikalarına karşı olması. Ama aynı zamanda mesela Hollanda'da da hükümet çatladı, istifa etmek zorunda kaldı. Hem de çok kuvvetle desteklediği halde kemer sıkma meselelerini öneriyordu. Bütçe kesintileri dolayısıyla çatır diye hükümette gitmiş Mark Rutte'nin hükümeti. Pazartesi günü dün istifasını verdi bütçe krizinden dolayı. Çek Cumhuriyeti'nde yine bir hükümet çatlağı durumu söz konusu ve erken seçimler orada da yapılması bekleniyor. Büyük, çok büyük gösteriler, on binlerce kişi yürüdü Prag sokaklarında ve bu şeye karşı, işte kemer sıkma politikalarına ve hükümetteki yolsuzluklara karşı. İspanya'da ve İtalya'daki durumda malum, Almanya'nın başını çektiği bu krizi düzeltmek için işte kemer sıkma denilen reformların yapılmasına karşı çıkıyorlar insanlar. Britanya'da da çok İskoç şey birliği, sendikalar birliği, Trades Union Congress yeni bir rapor yayınlamış ve hükümetin iktisadi politikalarının büyük bir hoşnutsuzluk yarattığını ortaya koyuyormuş. Yani şey, iş kayıplarını, istihdamdaki düşüşleri filan karşılayamıyormuş. STV'nin İskoçya'dan Britanya tarihinin en hızlı kemer sıkma politikasını uyguladı zaten, evet, geçtiğimiz sene içinde. Ve şimdi de onun meyvelerini topluyor da diyebiliriz belki. Evet, İrlanda'dan da ülkenin en büyük iki sendikası da bu şeye karşı, Avrupa'nın mali, ne onun adı nedir sen biliyor musun? Fiscal Compact Treaty dedikleri bir şey var. İstikrar anlaşması diye geçiyor galiba. Galiba. Evet. Evet, ona karşı iki büyük sendikada hayır, bunu desteklemeyelim diye üyelerine çağrıda bulunmuş. Ne olacağı belli değil. Böyle, ve bu kemer sıkma vesaire çalışmıyor, yürümüyor demişler. Bu da ilginç bir şey. Yunanistan'da da durumun ne olduğunu konuşmaya bile lüzum yok. Oradan Orta Doğu'ya da kısaca geçersek beklenen oldu. Ve şey yapıldı. Bahreyn'deki Formula 1 yarışları gerçekleşmiş. Ama Bernie Ecclestone'un yaptığı gibi, söylediği gibi hani Bahreyn pek de öyle günlük güneşlik, her şeyin süt liman olduğu bir yer değilmiş sanki. Çünkü yarışlar sırasında, öncesinde ve sonrasında hatta büyük olaylar çıktı. İnsanlar öldü. Bir kişi öldü ve cenazesini vermedi hükümet, şeyle karışmasın diye, büyük bir gösteri olur diye. Cenaze töreni düzenlenmesin. Cenaze töreni, evet. Yani Formula 1'e karşı cenaze 1 formülü olur demiştiler. Çok büyük, on binlerce kişinin katıldığı şeylerden bahsediliyor. Hı hı. Aktivistlerden. Ve polisin de tabii her 50 yere. Bin, 50 bin hesabını veriyor. Şey, Paul Weaver yazıyor Guardian'dan, gözlerine inanamamış kendi anlattığına göre. Bütün alınan tedbirlere rağmen polis ama biber gazıyla göz yaşartıcı gaz kombinasyonu denemiş. Kokteyllere girmiş yani. Kokteyllere girmiş. Ayrıca da plastik mermiyle de. O da zeytin gibi içinde. Evet. Aynen öyle. Martini vaziyetleri. Ama bastırılmış ve Bernie Ecclestone da bizimle ilgisi yok buradaki huzursuzluğun demiş. Huzursuzluk varmış yani. O da onu bir şey. Kabul etmiş, evet, ilk defa olarak. Bu spor, politika değil demiş. Gerçi hani Formula 1'in sporluğu üzerinde de benim kişisel bazı şüphelerim var ama neyse, ona girmeyelim. Yani çok demokrasi, büyük bir demokrasi gösterisi, göz göre göre spor adı altında böyle bir resmen Roma İmparatorluğu'ndaki bread and circus dedikleri şeye dönüştürülmüş vaziyete çok benziyor doğrusunu istersen. Ekmek ve sirkme, işte ekmek ve gösteri ekmek diye. Ekmek ve gösteri toplumu. Kitleleri etki altında tutmak için. Ama kitleler pek yemiyor. Yemiyor, evet. Ekmeği zaten bir kısmı bulamıyor. Bu özellikle Orta Doğu'daki isyanların artan gıda fiyatlarıyla ilgisi konusunda birçok çalışma var. O ayrı mesele. Ama artık sirk meselesine de fazla kalacak bir durum kalmadı. İnsanların büyük bölümünde. Ekmek ve sirk yeme devam etmişti Ecclestone'ın. Bu arada da çevreyle ilgili felaket haberleri birbirini kovalıyor. BP'nin sebep olduğu şey, Meksika körfezindeki tamamen böyle mutasyon geçirmiş deniz hayvanlarından dolu bir göz soketleri, göz yuvaları olmayan balıkların bile oluştuğu o bölgede söyleniyor. Yaralar içindeki şeyler, kıskaçları olmayan yengeçler vesaire, evet. Ben yani 20 yıldır çalışıyorum bu işte demiş bir doktor, Jim Cohen diye birisi, El Cezire'ye 20 binle 30 bin balık görüyorum. Ömrümde hiç böyle bir şey görmedim demiş. Bu arada o bölge, Meksika Körfezi bölgesinin ABD'nin balık tüketiminin %40'ını karşıladığı gibi bir haber var. Bu ABD açısından önemli ama tabii şey yok. Meksika Körfezi'ni kıyısı olan diğer ülkelerin, da devletleri vesaire, onların gıda tüketimine nasıl bir yer oynadığına ilişkin bir şey ben göremedim. Önemi de yok. Arasak zaten. Buluruz da. Doğru, önemi yok. Önemli olan Amerika'nın nasıl besleniyor. Amerika Birleşik Devletleri değil mi? Yalnız bütün petrolcüler geri dönüyorlarmış. BP de dahil olmak üzere. Evet, platformlarına geri dönüyorlar. Geri dönüyorlar ve bastırıyorlar. Yeni petrol çıkaracaklar aynı yerde. Shell'in de bir raporu var. Müthiş bir şey ortaya çıkmış gerçekten. Nijer Deltası'ndaki korkunç kirlenmeden sık sık bahsetme fırsatımız bir tek bizim oluyordu belki. Shell raporu biraz yalanmış galiba. 60 kere daha yüksekmiş. 60 kat daha kötüymüş durum. Bu ortaya çıkmış. Yani bu şu anlama geliyor. Karada meydana gelen en büyük belki de petrol felaketi. Evet, aynen öyle. Bu arada yalnız Azerbaycan'da da BP'nin patlattığı ve bütün Hazar Denizi'ni mahvettiği haberi hiç kimse, Greg Palast dışında ve bir de biz Greg Palast'tan kopya çeken bizim dışımızda Hiç kimseden bahsedilmiyor. Büyük bir patlama olmuş. Evet. Aynı. Deepwater Horizon gibi. Ama hiç sorun yok. Ben bunu yeni okudum. Yine The Economist'in Intelligent Life yayınında bir haber vardı. Şimdi haberin kendisi son derece masum. İşte bilimin yeni sınırları, extremophile'lar denilen yaşam türleri üzerine. Yani işte böyle çok aşırı uç şartlarda yaşayabilen işte bakteriler, mikroplar vesaire, işte insanı öldüren radyasyon oranının 1000 katına dayanıklı işte bir bakteri mesela nükleer reaktörlerin çekirdeklerine yakın bölgelerde bile yaşayabiliyor falan. Bunlar kullanılarak denize dökülen petrolde yenilmesi mümkün olacakmış. Aa, çok güzel. Ya. Sevindirici bir şey. Tabii o sırada diğer yaşama ne olacağı, ne yapılacağı hiçbir bilgi yok onunla ilgili. Yok, bir de kaç gündür elimde, ta 2 haftadan beri elimde, okuyamıyordum. Bir cümleyle ekleyeyim, müsaade et. Estağfurullah, müsaade sizin. Gergedanların avlanmasında had safhaya ulaşılmış. Kaldı mı ki gergedan ya? Kalan az, 3-5 tane var diye biliyorum. Az sayıda kalmış, evet. 15 yıldan kısa bir süre içinde tamamı bitecekmiş gergedanların. Bunun da bir önemi yok ama. Yok tabii. 60 bin boynuzun kilosu $60,000 satılıyormuş. Çünkü altından daha pahalı. Çeşitli kanser de dahil ve cinsel yetersizlik de dahil çeşitli sıkıntılara iyi geldiği düşünülüyormuş. Büyük bir ticareti var. Gergedanların gidiyorlarmış ve hiçbir gerçekliği de yok tabii. Sıfır değeri bu açıdan da. Herkes biliyordur muhtemelen ama ben bir kere daha söyleyeyim. 15 yıl kalmış gergedanın her türü için, bitmesi için. Peki ara verelim, devam ederiz. Açık Gazete. Sesimmiş, merse gelecek de can. Türkçesi Ermeni Donanma Orkestrası. 1998'de Ermenistan'ın başkenti Erivan'da oluşan bir Ermeni müzik grubu, Armenian Navy Band. Biraz ironik de bir ismi var. Evet, Ermenistan'ın denizi yok çünkü, kıyısı da yok, donanması da. Arto Tunç Boyacıyan tarafından kurulmuş dostumuz, müzisyen. Ve onların, bu grubun çaldığı güzel şarkılardan biri, Mari Korum Ceketime Hiç Bakmaz. Biraz azaltarak, kısaltarak onu dinledik ve devam ediyoruz Açık Radyo'da, 94.9 Açık Gazete'de. Evet, biraz da Türkiye'deki Ermeni Kırım'ından bahsetmişken bir de ayrıca Dersim Kırım'ı da var. Katliamın ardından Dersim'den sürgün edilen 14.410 kişinin ayrıntılı bilgilerinin yer aldığı tam listelerde nihayet 1937'den bu yana meclise ulaşmış. Aynı zamanda yine önemli bir gelişme, Genelkurmay'dan teslim edilen bazı belgelerde, arşivden teslim edilen bazı belgelerde 10.000'e yakın olduğu söyleniyor bunların, Dersim meselesiyle ilgili olarak. Bunların içinde Seyit Rıza'nın teslim olduğuna ilişkin belgeler de var. Evet, bazı şeyleri açığa çıkartıyor ama şöyle bir sorun var. Hani bunu olumlu bir gelişme olarak görebilirsiniz. Yani 75 sene sonra da ancak ulaştığına seviniyoruz. 75. yıl. Zaten ona sevinirken bir de şöyle bir çekince de var. Yani bu teslimatı yapanlar, her ne kadar Genelkurmay Başkanı Özel'in biz elimizde ne varsa veriyoruz açıklaması Uludere ile ilgili olarak da, buna da ben onu genişleterek anladım ama öyle bir açıklaması olsa dahi sonuçta yapan şey Genelkurmay'ın kendisi. Yani bu olayın taraflarından bir tanesi. Evet, aynen öyle tabii. Yani Dersim isyanının lideri Seyit Rıza'nın yakalanmasından hemen bir gün sonra 12 Eylül 1937 günü gönderilen telgrafta Cumhurbaşkanı Atatürk'te Başbakan İnönü'yü tebrik etmiş. Ve şey demiş, teslim olması Cumhuriyet Hükümeti'nin Dersim'deki yüksek şuurlu hareketinin neticesini gösteren bir delildir. Yani çok sayıda insan öldü, yerinden yurdundan oldu, yetim kaldı. Çeşitli ailelerin evinde hizmetçi olarak çalıştı, kimine de başka hizmetlerine de verildi insanların. Yani bu böyle katliam başta olmak üzere yüksek şuurlu bir harekat, yüksek şuurlu katliam diye vermiş Hüseyin Özkaya'nın haberinde, başlığı da böyle Taraf gazetesinde. Belgelere göre katliama katılan savaş uçaklarından biri zorunlu iniş yapmış, bir diğeri de Dersimli isyancılarla düşürülmüş. Böyle de bir tuhaflık da var. O tarihte Dersim'de yaşayan insanların uçak savarları yoktu herhalde. Jet uçakları da yoktu ama hani öyle bir evet, denge doğrusu olması ihtimali var. Düşürülebilirdi diyorsun. Evet, olabilir. Yani hani savaş uçaklarının bombalanıyorsanız savaş uçakları tarafından, öyle bir şeyiniz olabilir canım. O ayrı bir mesele. Evet. Peki, bunu da geçiyoruz. Bir başka haber de 28 Şubat soruşturmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst rütbeli subaylarıyla da görüşen ya da talepte bulunan basın mensuplarının isim ve görüşmelerinin kayıtları da ortaya çıkmış. İsimler tek tek kaydedilmiş. Böylece medya ayağına doğru da uzamakta olduğunu görüyoruz. Tutanaklar tarihlenmiş, isim isim tasnif edilmiş. Sadece görüşme yapanlar değil, randevun talebinde bulunup reddedilen isimler de kayıt altına alınmış. Yani 28 Şubat'ta çok önemli bir rol oynadığı söylenen. Evet, randevu talep edip reddedilenlerin ne konuşmak istediklerine ilişkin spekülasyonun öteye gidemeyiz. Evet. Herhangi bir konu olabilir veya herhangi bir perspektiften olabilir ama Görüşme yapanların ne konuştuğu konusu çok ilginç ve birinci derecede ilgilendiriyor o soruşturmayı. Bence görüşme talebi de ilginç. Basın ne zamandan beri medya ne zamandan beri şu genelkurmaydan görüş talep ediyor? Çok zamandan beri Türkiye'de onun de. Onun zamanlaması çok önemli ama. Yani en azından çok masum olmadı. Zamanlaması çok önemli. Önce mi sonra mı? Yani 28 Şubat bir darbe değil ki, tek bir gün değil ki, tam bir süreç. Hayır, o yüzden de tek bir günü başlangıç olarak alamayız. Hükümetin istifa ettirmesine giden o tankların yürüdüğü muhtıra vesaire, ondan önce mi sonra mı meselesi önemlidir. Evet, bakarız bunu da. Özellikle şu bakımın önemlidir. Hem önce hem sonraysa ayrı, sadece sonraysa ayrı. Evet. O bence ilginç yani. Bütünüyle ilginç bir, fevkalade ilginç bir ilişkiden bahsediyoruz. Bunun üzerinde duracağız. Ayrıca İçişleri Bakanı, şimdi değil artık İçişleri Bakanı, hükümetin önemli sözcülerinden biri de Demirel'in de bu işte birinci derecede sorumlu olacağını söylemiş durumda. Onu da, belki onu da yarın tekrar konuşma fırsatımız olur. İki de hapishane haberi var ve bitirelim. Birisi Mehmet Ağar için 11 günde 11 gün devlet cezaevi aradıktan sonra susurluk davasından hüküm giyen eski polis ve bakan Aydın Yenipazar'da cezaevi bulunmuş ve cezaevi 40 kişilik cezaevi tamamen boşaltılmış. Diğer mahkumlara ne olmuş o sürede? Serbest bırakılmışlar. Yok yok, şaka. Ve Ağar için tadilata sokulmuş. Hapishane tamamen, bu da hakikaten Türkiye'nin bunu da mı gördük dedirtecek kadar ilginç haberlerinden biri. Evet, bu haber aslında bu şekilde kişiye özel muamele herhalde skandal olarak ele alınırdı ama normal bir haber olarak veriliyor birçok devlet yayın organında. İşte ona göre teslim olacakmış vesaire gibi şeyler yer alıyor ve kimse de yadırgamıyor bu durumu. Bir başka skandal haberi de aynı şekilde, onu da devamını getirip bitirelim. Pozantı cezaevinde yaşanan taciz ve tecavüzü anlattığı için tutuklanan TT hakkında 6 ayrı suçlamayla 40 yıl hapis istemiyle dava açılmış. Bunu da Yeşil Gazete veriyor. Sen misin cezaevindeki tecavüzü ortaya çıkartan diyor. Ve bağımsızların koğuşuna verilmiş, siyasilerin değil. Böyle bir problem. Bu da her bir yerde skandal olarak nitelendirilebilirdi ama haber bile olmadığını görüyoruz. Peki, ara verelim. Açık Gazete.